nem beldur. Sargu espenen beldur. Oina zearen beldur. Zalantzen beldur. Etxetik sekula irten gabe uste luriren gorputze izen gabeak galderen beldur plazerraren beldur eguraldiaren beldur albokoaren beldur. Zerketa eronetan galdu direnak kuarentena maigabean bizitzen oitu direnak asebeteak ezberdinen beldur. Zearen beldur.